Selamun aleyküm İbrahim hocam. Allah senden razı olsun, bir sorum vardı. Bizim akidemizde en çok kimi daha çok sevmeyeceğiz? Şiitler mi? Tekfiri havariciler mi? En beter düşmanımız kimdir? Barakallahu fik.